50 languages. 32. 32. في المطعم 4. رستورانه 4. صحن بطاطا مقلية مع صلصة البندورة. Porcija keptų bulvių su pomidorų padažu. وصحناني مع المايونيز. Ir dvi porcijas su majonezu. وثلاثة مع نقانق مقلية وخردل. Ir tris porcijas keptų dešrelių su garstyčiomis. ما هي الخضروات التي لديكم؟ Kokių daržovių turite? ألديكم حب فاصوليا؟ Ar turite pupelių, pupų? ألديكم قرنبيط؟ ألديكم زهرة القرنبيط؟ Ar turite žiedinių kopūstų? أحب أكل الذرة. Aš mėgstu kukurūzus. أحب أكل الخيار. Aš mėgstu agurkus. أحب أكل البندورة. Aš mėgstu pomidorus. أتحب الكراث أيضا؟ Ar mėgstate ir svogūnų laiškus? أتحب مخلل الملفوف أيضا؟ Ar mėgstate ir raugintus kopūstus? أتحب العدس أيضا؟ Ar mėgstate ir lęšius? أتحب أيضا الجزر؟ Ar mėgsti ir morkas? أتحب أيضا البروكلي؟ Ar mėgsti ir brokolius? أتحب الفلفل الأحمر أيضا؟ Ar mėgsti ir papriką? لا أحب البصل. Aš nemėgstu svogūnų. لا أحب الزيتون. Aš nemėgstu alyvuogių. لا أحب الفطر. Aš nemėgstu grybų.